zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Przed 19 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiel, zapraszam. Mamy utrudnienie na Śląsku na autostradzie A4 na odcinku Katowice-Gliwice w Rudzie Śląskiej. Tam doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się jednym pasem lewym. Ruda Śląska, autostrada A4. Teraz Małopolskie. Droga krajowa nr 44, odcinek Tychy-Kraków, miejscowość Babice. Doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Droga jest zablokowana, a policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Województwo podlaskie i droga krajowa nr 63, odcinek Łomża-Zambrów, miejscowość Podgórze. Zdarzyły się dwa samochody osobowe. Ruch odbywa się wahadłowo. Województwo zachodniopomorskie i droga krajowa nr 31, odcinek Szczecin-Gryfino, miejscowość Czepino. Województwo zachodniopomorskie, tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Tam w miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. 225320 to nasz specjalny numer do radionawigatora szerokiej drogi. Radionawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 listopada, jest 19. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Na 19 PKW zapowiedziała kolejną konferencję prasową, więc za chwilę powinniśmy poznać najnowsze dane dotyczące frekwencji w dzisiejszych wyborach samorządowych. Młoda kobieta zginęła koło Poznania, potrącił ją pijany kierowca. Miliarder i filantrop George Soros ostrzega świat przed prezydentem Putinem. Już za chwilę Państwowa Komisja Wyborcza ma podać kolejne dane o frekwencji w dzisiejszych wyborach samorządowych. Poprzednio informowała o niej o 13:00 i wtedy okazało się, że do południa głosowało 14,6% uprawnionych Polaków. To 3 razy więcej niż w poprzednich wyborach samorządowych. Podczas oddawania głosu zmarły dwie starsze osoby. 78-letni mężczyzna w Siedliskach Drugich na Lubelszczyźnie i 74-letni mężczyzna w Zabrzu. Są też kolejne informacje o incydentach. W Sanoku członkini komisji była pijana. Policję wezwała przewodnicząca komisji, mówi rzecznik podkarpackich policjantów Paweł Międlar. Poprosiła o sprawdzenie trzeźwości jednej ze swoich podwładnych. Rzeczywiście 21-letnia pani, członkini tej komisji, mieszkanka Sanoka, była nietrzeźwa, miała 0,8 promila alkoholu w organizmie. Decyzją przewodniczącej została odsunięta od prac komisji i wróciła do domu. Komisja pracuje nadal, tyle że w okrojonym składzie, a podkarpacka policja wciąż wyjaśnia sprawę zamieszczenia w internecie ogłoszenia o sprzedaży kart do głosowania po 5 zł. Są też nieprawidłowości podczas wyborów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ktoś rozwieszał swoje plakaty, ktoś inny oferował pieniądze, upominki i alkohol za skreślenie konkretnego kandydata. Zdarzały się też oferty podwiezienia do lokalu wyborczego. Zaczęło się już w sobotę. W Bydgoszczy ktoś pozrywał obwieszczenia z kilku wiat na przystankach autobusowych i pociął kilka banerów z wizerunkami kandydatów. Około północy patrol policji zatrzymał bydgoskiego radnego, który rozwieszał plakaty z własną podobizną, powiedział nam Maciej Daszkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. I tutaj sprawa w trybie kodeksu wyborczego zostanie skierowana do sądu. Niepokojące sygnały nadeszły z Włocławka. Ktoś proponował pieniądze za oddanie głosu na jednego z kandydatów walczących o fotel prezydenta miasta. Informuje Krzysztof Jastrzębski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. 4 osoby namawiają osoby głosujące, aby głosowali na wskazane przez siebie osoby. Za to proponowali korzyści majątkowe. W jednym z lokali wyborczych w Bydgoszczy znaleziono karty bez nazwisk jednego z komitetów startujących do sejmiku województwa, poinformował Błażej Latos z Obwodowej Komisji Wyborczej w Centrum Bydgoszczy. Ze wszystkich kart jak na razie znaleźliśmy 3 nieprawidłowo wydrukowane i szukamy dalej. Zobaczymy, czy więcej takich błędów się pojawiło. Policjanci i komisarze wyborczy na Pomorzu i Kujawach mają ręce pełne roboty. Bydgoszcz, Marcin Kupczyk. W Płocku, w pobliżu jednego z lokali wyborczych, policja zatrzymała 2 mężczyzn podejrzewanych o korupcję wyborczą. Obaj trafili do policyjnego aresztu. Wybory samorządowe potrwają do 21:00. Pierwsze sondażowe wyniki będą tuż po zamknięciu lokali wyborczych. Pierwsze cząstkowe dane PKW ma podać po 2:00 w nocy. 22-letni pijany kierowca spowodował wypadek, w którym zginęła młoda kobieta. Do tragedii doszło w Uchorowie koło Poznania. Jak mi powiedziała nadkomisarz Iwona Liszczyńska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, na miejscu wypadku wciąż trwają czynności mające pomóc w ustaleniu okoliczności tej tragedii. Na razie wiadomo, że 22-letni kierowca stracił panowanie nad osobowym Peugeotem i uderzył w stojącą przed sklepem kobietę. Mężczyzna miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci przesłuchują świadków w wypadku. Całe zdarzenie widziały dwie znajdujące się w pobliżu osoby. Na miejscu jest także prokurator, który może złożyć wniosek o tymczasowe aresztowanie sprawcy śmiertelnego wypadku. Sam kierowca zostanie przesłuchany, gdy wytrzeźwieje. Relacjonował Tomasz Sosnowski z Radia Merkury. Teraz informacja z zagranicy. Miliarder i filantrop George Soros ostrzega przed zagrożeniem dla Europy ze strony prezydenta Władimira Putina. W wywiadzie dla anglojęzycznej stacji telewizyjnej France 24 George Soros podkreślił, że sama szczytna i szlachetna w swoim zamyśle idea Unii nie wystarczy, gdyż Europejczycy zawiedli w realizacji tego pomysłu. Przykładem jest ich nieprzygotowanie na ewentualną agresję wojskową ze strony Rosji Putina. Wydaje mi się, że społeczeństwa europejskie bagatelizują zagrożenie ze strony Moskwy. To jest szokujące. Rosja jest państwem mafijnym, stanowi ogromne niebezpieczeństwo wojskowe, a co gorsze, wśród przywódców europejskich są tacy, którzy uważają Putina za wzór do naśladowania. George Soros wymienił tutaj m.in. przywódcę Węgier Orbana i liderkę francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen. Jego zdaniem także w innych państwach Unii, jak w Niemczech, istnieją spore grupy zwolenników ścisłej współpracy z Rosją. Dla Sorosa kluczowa będzie sprawa rozwoju sytuacji na Ukrainie, bo jeśli Putin ją podbije, to przyjdzie kolej na państwa bałtyckie, a to już oznacza otwarte starcie z NATO i z Unią. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec prawie 2 miliony euro zapłacił kolekcjoner z Korei Południowej za kapelusz Napoleona. To jeden ze słynnych 19 zachowanych tak zwanych kapeluszy pierogów. Aukcja odbyła się w podparyskim Fontainebleau. To był serwis Trójki. Noc z chmurami i miejscami słabym deszczem na krańcach północno-wschodnich i wysoko w górach także deszcz ze śniegiem. Od 1 stopnia w Suwałkach do 4 w centrum i 6 we Wrocławiu. Jutro znów pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na południu opady deszczu, w Sudetach i Tatrach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą od 2 stopni na Podlasiu do 7 w centrum i 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, widzę, że pijesz syrop przeciwzaparciowy, a powinnaś wodę. Przecież piję dużo wody. Chciałam powiedzieć, że powinnaś wodę dostarczyć tam, gdzie znajduje się zaparcie. Ach, cudów nie ma. Ale jest nowa Xenna Balance z makrogolem. Dodaj saszetkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wody dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Xenna Balance? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Wbrew legendzie o Karskim, Żydzi nie wybrali mnie na swojego emisariusza. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Austria jest osobliwym krajem, rzeczywiście. Tam coś ekstremalnie zaistniało, to znaczy to wszystko, co związane było z faszyzmem, z wojną, później jakby powiedzieć z posprzątaniem i jakimś rodzajem, prawda, skonfrontowania się ze swoimi winami, czego tam nie było. No jakby powiedzieć stopień nacjonalizmu i wszelkich jakby pochodnych, chociażby wszelkiego rodzaju odmiany faszyzmu, które ciągle w Austrii funkcjonują z wszelkiego rodzaju fobiami, prawda, i wszelkiego rodzaju, że tak powiem, narodowymi jakimiś schorzeniami takimi związanymi właśnie z źle pojętym, powiedziałbym, poczuciem narodowym. To ten przykład ekstremalny austriacki jednak fantastycznie w Polsce można zastosować. Magazyn bardzo kulturalny. Austrii Krystian Lupa parę dni temu otrzymał nagrodę za wyreżyserowanie wycinki w Gracu. Wycinkę ponownie zrealizował parę miesięcy później w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Zaledwie 3 razy we Wrocławiu do tej pory spektakl został zagrany. Natomiast podróżuje, był już w Hiszpanii na festiwalu i w Gdańsku na Wybrzeżu Sztuki. Pan dyrektor Adam Orzechowski zaczyna w zasadzie to wydanie magazynu. No i cóż, no, pozostaje podsumować ten festiwal. To wspaniałe przedstawienie i Krystian w takiej formie, tak, która budzi jakąś taką radość, że ciągle jest umysł, który tak wiele wymaga i od siebie, a takiego go z nami, od nas. Tak się dobrze składa, że wycinka kończy Wybrzeże Sztuki. Jest takim podsumowaniem tego, co się pojawiło na Wybrzeże Sztuki. To w zasadzie festiwal młodych twórców Rychcika, Dziady z Poznania, z Teatru Nowego, Marcina Libera, Stara Kobieta z Teatru Starego. Bardzo świeży spektakl. Bardzo świeży też. Niecały miesiąc po premierze. No, zdecydowanie. I trendowata z Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Zakopane jeszcze rzadkości. Rzeczywiście te Człapówki cieszą się już jakimś uznaniem, bo na festiwalu w Tarnowie zdobyli pierwsze miejsce. Teraz pojawią się na festiwalu Boska Komedia o Dziuku i Teatrze Witkacego. Jakoś tak już było trochę ciszej, więc cieszymy się tutaj z tego powodu. No i były 2 przedstawienia gospodarzy. Tak, no ciąg Eweliny Marciniak, tekst do tego przedstawienia napisany przez Michała Buszewicza. No i Broniewski. Pański reżyser. Moje reżyserii, tak. Czy zechciałby pan przypomnieć ideę Wybrzeża Sztuki u schyłku roku na początku nowego sezonu? To znaczy ja myślę, że na Wybrzeżu mamy problem z harmonogramem imprez festiwalowych. Znaczy ja się domagam tutaj takiego jednak rozważenia, jak mapa artystycznych imprez, zwłaszcza festiwalowych, ma wyglądać, bo w tej chwili pojawiły się w Trójmieście i nowe pomysły na festiwale, ale w Gdańsku sam są 2 nowe instytucje, które zaczęły aktywnie uczestniczyć w tym życiu artystycznym. Mówię o Europejskim Centrum Solidarności, które też zajmuje się działalnością festiwalową. Przed chwilą mieliśmy All About Freedom, który też zaprosił dzięki Majdanu z Warszawy. Mamy Teatr Szekspirowski, który gości. To jest dosyć istotny Teatr Narodowy. Za ścianą, można powiedzieć, występuje, a spektakl Krystiana Lupy zawiera kwestie, które stanowią aluzję do aktorów Teatru Narodowego, no ogólnie mówiąc. Tak, ale to nie są aluzje, myślę, do tego Teatru Narodowego, ale... Mimo, że pojawia się aktor Teatru Narodowego Jan Frycz. Natomiast ten krok jest przed nami i wszystkie imprezy festiwalowe cieszą się w Trójmieście dużym zainteresowaniem, bo i raport w Gdyni, który też ma przejąć nowy dyrektor festiwalu, też jest nowy pomysł na ten festiwal. Jest opener, który też już działalność teatralną od paru lat prowadzi i wybitne przedstawienia co roku się pojawiały, więc no, dobrze by było, żebyśmy taką formułę wspólnie mogli wypracować. Natomiast Wybrzeże Sztuki od samego zarania miało funkcjonować jako festiwal, który jednoczy różne przedsięwzięcia artystyczne, tak, i jest jakimś takim... Sztuki, tak. Nie tylko wyłącznie skupia się na teatrze, ale jest takim festiwalem interdyscyplinarnym, pokazującym różne przedsięwzięcia plastyczne, instalacyjne, performerskie i myślę, że ta idea jest ciągle żywa. To znaczy w Gdańsku czegoś takiego brakuje. Widzimy, że ta mnogość działań teatralnych, festiwalowych jest tak duża, że musimy sobie, myślę, ten kalendarz poukładać. To już tylko hasłowo, bo nagrywamy podczas przerwy wycinki w Teatrze Wybrzeże parę dni temu. Hasłowo, najbliższa premiera. Przedwiośnie w reżyserii Natalii Korczakowskiej. To przedwiośnie, no myślę, że bardzo jest ciągle aktualne i bardzo będzie się tu ładnie wpisywało. Wszystkie te nasze tytuły, które się mają pojawić w przyszłym sezonie, będą dotykały problemu starych, zapomnianych tekstów. Bardzo dziękuję. Pan dyrektor Adam Orzechowski, Teatr Wybrzeże. No i jesteśmy dzisiaj na Wybrzeżu. To może raz jeszcze wycinka Krystiana Lupy według Tomasa Bernharda zbiera same dobre recenzje w Teatrze Polskim we Wrocławiu, czyli u gospodarzy w grudniu. O, sprawdziwszy, co słychać na południu, byliśmy i we Wrocławiu, i w Krakowie, powróciliśmy na północ. Barbara Marcinik, dobry wieczór. 2 miesiące nas nie było w Sopockiej Galerii, Państwowej Galerii Sztuki, a tu tymczasem, bardzo proszę, wchodzimy na półpiętro, tak, i w Lecart Café zastajemy dyrektora Zbigniewa Buskiego. Dobry wieczór. Kłaniam się pięknie, ale rzeczywiście 2 miesiące to szmat czasu. Nowy sezon otwierał pan 3 nowymi wystawami. Na poziomie pierwszym, w pana ujęciu to jest poziom zerowy, Głębia ostrości, krótko na razie. Tak, wcześniej był Leon Tarasewicz, a teraz jest Głębia ostrości, najważniejsi polscy fotograficy XX wieku. Na poziomie drugim realizm rosyjski XIX i XX wieku z kolekcji Żerlicynów Żarskich. I na trzecim poziomie kosmopolityczne tradycje Pomorza. Tak, no, 4 znakomitych artystów, Chodowiecki, Gras, Świeszewski, Targańska. Jeden z autorów prac prezentowanych na tym poziomie, kurator zarazem wystawy kosmopolityczne tradycje Pomorza, jest naszym gościem specjalnym, pan profesor Maciej Świeszewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dodajmy, że w holu, panie dyrektorze, króluje kolor i humor, bo... Przedstawiamy kilkanaście prac Andrzeja Dudzińskiego, honorowego obywatela Sopotu, wybitnego polskiego artysty, który w tym roku zdobył nagrodę ZAIKS-u, która jest przyznawana od 1963 roku. 23 zawsze kwietnia, czyli... 23 kwietnia. Między... Dniu książki tak praw jest, autorskich. Tak jest, praw autorskich. Między innymi Zbigniew Hołdys, ale Magdalena Bakanowicz, Penderecki. No, znakomite nazwiska, które otrzymały tę nagrodę w poprzednich latach. Dudziński, można powiedzieć, kolaże, plakaty, Londyn, Warszawa, Nowy Jork. No tak, niedawno Andrzej Dudziński był w sali głównej. Trzeba powiedzieć, że miał indywidualną wystawę, swoją obecnością zaszczycił wystawę prezydent Komorowski z małżonką. W 2012 roku konkretnie wystawa Andrzeja Dudzińskiego indywidualna w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. A tymczasem kosmopolityczne tradycje Pomorza. Chodowiecki, Gras, Targońska, Świeszewski. Ta wystawa na trzecim poziomie galerii była wydarzeniem poprzez zestaw nazwisk, ale też poprzez połączenie tego, co lokalne, panie profesorze, z tym, co europejskie. Pańskie prace wychodzą z gdańskiej ASP, można powiedzieć, czy z sopockiej pracowni, czyli przekraczają granice Pomorza. No i najpierw powiedzmy może o tym, czym różnią się te najnowsze, bo najnowsze pan profesor zaprezentował nade wszystko na tej wystawie. Czym różnią się od tego, co wcześniej pan profesor tworzył? Ja tylko przypomnę, bo powiedział mi to pan profesor podczas wernisażu, że są to dzienniki pisane kreską albo nokturny. Ja może na samym początku powiem, jak w ogóle doszło do tej wystawy. Początkowo zamierzałem zrealizować wystawę naszego dyrektora Rolfa Szymańskiego, wieloletniego prezesa fundacji. Po jego śmierci uważałem, że... Chodowieckiego, bo o tej fundacji jeszcze nie mówiliśmy. Właśnie. I chciałem jak gdyby uczcić jego nazwisko, jego wielki dorobek i jego wkład do tej fundacji w jakąś wielką wystawą pośmiertną, w której byśmy pokazali jego pracę z niezwykłej rzeźby. Niestety nie udało nam się zrealizować tej wystawy i zapadła decyzja, że robimy zupełnie inną, która w tej chwili jest pokazywana w Sopocie. Ja pokazuję swoje najnowsze prace, te dzienniki, jak gdyby, które właściwie to są takie intymne zapiski kreską, które codziennie prowadzę. Nigdy jeszcze nie pokazywałem. To są nowe poszukiwania, jak gdyby nowej rzeczywistości, nowych struktur. Nie boję się powiedzieć, że jakiś wielki wpływ na to wszystko miała moja żona. Ja właściwie jej praca z mikroskopem, gdzie niejednokrotnie, kiedy jej nie było, zasiadałem. Tak, jest profesorem na Akademii Medycznej i kiedy jej nie było w domu, to wsiadałem do jej mikroskopu i zaglądałem w te szkiełka, które przedstawiały światy nieprawdopodobne wręcz. Różnych oczywiście też chorób śmiertelnych, ale to było tak fascynujące doświadczenie estetyczne i właściwie filozoficzne, jakiego nigdy chyba nie zaznałem. Może tylko patrząc w kosmos. Ale te wcześniejsze pańskie prace były, no powiedzmy, bardziej figuratywne, no bo nierealistyczne. Bo to ale te są też są makabry. Figuratywne, tylko że to jest po prostu figury jak gdyby których zatracone, my nie widzimy na co dzień. Nie widać, tak samo jak nie widać komórek, prawda? Ja zacząłem zagłębiać się zupełnie w co innego. w inną jak gdyby materię, w inną strukturę. Zresztą teraz taki obraz maluję właśnie pomiędzy wszechświatem a mikro a makrokosmosem, swój autoportret człowieka rozdartego między te płaszczyzny, właściwie jedną transcendentną i drugą ziemską. I do tego obrazu zacząłem poszukiwać różnego rodzaju właśnie takich struktur mikro i potem je wykorzystałem w swoich rysunkach, w swoich zapiskach. A z drugiej strony też chciałem uciec od, na pewno od tych dawnych swoich rysunków przesyconych jakimś pesymizmem, widzeniem świata dosyć czarnym, bo już mam tego dosyć, no po prostu. Już nie mam 20 ani 30 lat i zaczynam szukać jakichś wartości bardziej pozytywnych. Mnie zastanowiła relacja, oczywiście, no przy tym, o co pan profesor powiedział, to zabrzmi banalnie, ale relacja pomiędzy barwą tła a kolorem kreski, bo jest to albo biała kreska na ciemnym tle, albo ciemna na jasnym. Nie wiem, jaką to odgrywa rolę z punktu widzenia, nie wiem, techniki czy... Ja nadal jestem malarzem po prostu i to, że rysuję, to nie znaczy, że nie czuję koloru i nie bawię się tym kolorem. Ale też to używanie koloru jak gdyby podkreśla ekspresję tego wszystkiego i zupełnie inną jak gdyby płaszczyznowość widzenia. Ale rysunek zresztą zawsze był takim dla mnie bodźcem do rozważań intelektualnych, w przeciwieństwie do malarstwa, które mimo tego, że zawiera tego rodzaju treści, jest bardziej zmysłowe, nie oszukujmy się. Ono jest po prostu inną płaszczyznę w człowieku porusza, w duszy ludzkiej. Sam wernisaż, nie tylko wystawa, był wydarzeniem, bo uświetniła go wizyta jednego z twórców prezentowanych na tej wystawie z zagranicy, jedynego z zagranicy, czyli Gintera Grassa. No to posłuchajmy dźwięku z tamtego czasu. Ja bin ein wenig überrascht. Vorhin noch war ich in einem kleinen Kreis einer Gesellschaft hier in Gdansk, die sich mit meinem Werk befasst. Das war ein fast familiäres, freundschaftliches Gespräch. Und nun soll ich, bevor ich überhaupt einen Blick auf die Ausstellung habe werfen können, etwas dazu sagen. Jestem zaskoczony, bo jeszcze przed chwilką znajdowałem się w małym kręgu, towarzystwie takim osób zajmujących się moimi dziełami w Gdańsku i była to taka właściwie rodzinna atmosfera, a w tej chwili, zanim jeszcze mogłem rzucić okiem na wystawę, mam o niej coś mówić. Durch einige Lücken im Publikum kann ich erkennen, dass auch Arbeiten von mir dabei sind und ich fühle mich geehrt, von Kollegen eingerahmt zu werden oder mit Kollegen gemeinsam in diesen wunderbaren Ausstellungsräumen präsentiert zu sein. Przez kilka luk tutaj między głowami osób z publiczności dostrzegam również własne dzieła i czuję się zaszczycony tym, że mogę wspólnie z kolegami być tutaj na tej wystawie reprezentowany. Magazyn bardzo kulturalny. To byłoby jakimś dużym nadużyciem scalania na siłę tych, powiedzmy sobie, bardzo różnych indywidualności, bo Chodowiecki no to jest po prostu wielki kronikarz swoich czasów. To jest po prostu facet, który dostarczył wielką ikonografię drugiej połowy XVIII wieku w Europie Wschodniej i to jest jego wielka zasługa. W ogóle był jakby takim pionierem takiego zapisu codzienności. Günter Grass, który... O czym mało kto pamięta, jego pierwsza szkoła to była jednak Akademia Sztuki i z wykształcenia jest właśnie grafikiem. Jest artystą niezwykle zachowawczym w swoim sposobie pracy. To są czyste akwaforty. No i dwójka współczesnych polskich artystów, czyli Maciej Świeszewski, który tutaj pokazuje nowe swoje prace, takie dość zaskakujące, to trzeba powiedzieć, nie przedstawiające, bo on raczej słynął z takich narracyjnych kompozycji, trochę makabrycznych, to tutaj pokazuje rysunki abstrakcyjne, moim zdaniem bardzo udane, bardzo fajne. No i wielka klasyczka tutejszego środowiska, czyli Maria Targońska, nauczycielka wielu pokoleń artystów gdańskich, w Gdańskiej Akademii, ze swoimi pracami bardzo takimi intymnymi, wewnętrznymi, schowanymi, pracami, które wymagają troszeczkę zatrzymania się. One nie są na pierwszy rzut oka takie wyraziste. Także tu bym powiedział, że nie ma wspólnego mianownika, poza oczywiście tym jednym, no, czyli Gdańskiem, który jednoczy wszystkie te różne artystyczne indywidualności. Gdańsk, w którym Chodowiecki się urodził, on wyjechał z Gdańska dość wcześnie i potem już w dojrzałym wieku wrócił. I to jest z kolei ważna rzecz dla Gdańska, bo podczas tej podróży z Berlina do Gdańska On prowadził taki dziennik i to podwójny, zarówno pisany, jak i rysowany. I ten dziennik jest niezwykle ważnym dokumentem w gdańskiej ikonografii, dlatego że pokazuje miasto różnorodne kulturowo, które no, miało na przykład spory jednak taki przymiar polski. To było miasto niemieckie z liczną mniejszością polską, ale dodajmy, że były inne mniejszości. Najzabawniejsze przynajmniej dla mnie w tym wszystkim jest to, że Chodowiecki, który raz jest wydzierany przez Polaków jako polski artysta, zawłaszczany przez Niemców jako artysta niemiecki, wręcz pruski, równocześnie wolał mówić po francusku niż po niemiecku. A polskiego w ogóle właściwie nie zna. Miał polskie korzenie, ale dawno. Ziemiańska rodzina z Wielkopolski, która w XVII wieku się przeniosła do Gdańska. I ja widzę w tym jeszcze inną rzecz. Dla mnie to jest właśnie taki dobitny sygnał tego, że to miasto właśnie było kosmopolityczne i właśnie nie sugerowało się tymi narodowościowymi przydawkami. I ja uważam, że to jest najcenniejsze w tej historii schodowieckiej. Że on może być świetnym patronem dla jakby takiego wspólnego europejskiego myślenia. Jeszcze może taka ostatnia rzecz, dość taka nieoczekiwana. Chodowiecki był samoukiem, a równocześnie został profesorem w tej berlińskiej akademii. Bogusław Deptuła. Magazyn bardzo kulturalny. Chodzi o tajemnicę ołówka. Właśnie przykrywam ołówek laserunkiem i dlatego właśnie one się złocą, srebrzą, gdzieś nakryte są miedzią. Tworzy się taką ścieżkę, gdzie ta kreska po papierze czy po płótnie wędruje sobie i właśnie tworzy to coś. A co znaczy laserunek? Korzystam z proszków, które rozpuszczają się w wodzie i cienką warstwą nakładam na już skończoną rysunkową część. Bo szarość, kolor każdy przyjmie, tak samo i czerń też. Przez nałożenie nawet srebra i brązu tworzą tą nieprawdopodobną przestrzeń. Kocham siłę przestrzeni, właśnie to są moje podróże i ta przestrzeń przyciąga. Też cieszę się, że jestem Sopocianką pracującą w Gdańsku, urodzoną w Olsztynie, także też moja taka pierwotna podróż, że przez dziadków, którzy też wędrowali, wyjeżdżają z Wileńszczyzny i właśnie też znaleźli miejsce. Czuję te smaki, przekładam właśnie ołówkiem i tym laserunkiem. To jest smak właśnie tych miejsc. Te rysunki mają nastrój, one są fakturalne i tą fakturę też znajduję w tych nowych miejscach. To pani profesor Maria Targońska. Bardzo dziękujemy. Wcześniej Günter Grass i historyk sztuki, zarazem krytyk Bogusław Deptuła. Podczas wernisażu wystawy Kosmopolityczne tradycje Pomorza, przypominamy to na tym trzecim poziomie, no, mieliśmy taką okazję, żeby no, powrócić do postaci Daniela Chodowieckiego, bo to myślę, że no, przy całym tym kosmopolityzmie jednak ta postać Daniela Chodowieckiego w Polsce może jest mniej znana, więc to, że my o tym mówimy na antenie ogólnopolskiej, ma pewien taki walor, pewne znaczenie, pewien walor edukacyjny. Profesor Maciej Świeszewski, który jest naszym gościem specjalnym dzisiaj. Wydaje mi się, że w Gdańsku też Chodowiecki nie jest tak za bardzo znany, no wbrew pozorom. Mm-hmm. Jest to postać niezwykła, tak samo jak i wiele innych wybitnych artystów, którzy tutaj pracowali, którzy tutaj żyli, chociażby Strobl, jego, przecież ten obraz, który jest w Prado, uczta Herota i ścięcie głowy świętego Jana, jest arcydziełem. To jest po prostu obraz, który powstał w Gdańsku, między Gdańskiem a Elblągiem, które jest po prostu czymś niesamowitym. Wydaje mi się, że to jest jedno z najbardziej niezwykłych arcydzieł, jakie powstały w ogóle w Europie. Tak samo jak i te prace Chodowieckiego, który jest wielkiego formatu artystą, który właściwie z Gdańska wyemigrował do Niemiec, wracał tutaj potem, ale osiągnął sukces niebywały jak na tamte czasy. Jego prace, rysunki są jak gdyby dokumentem epoki i przekraczają pewne jak gdyby granice ówczesnej sztuki. Jest to postać niezwykle ważna dla Polaków, chyba też dla polskiej kultury, bo jednak przed śmiercią w jednym swoim liście bardzo wyraźnie podkreślił, że jest Polakiem, że czuje się Polakiem. Ale to nie jest istotne w tym momencie, naprawdę, tylko tak jak gdyby zaznaczam. Przypomnijmy hasło fundacja, bo już pojawiło się dzisiaj, ale nie rozszyfrowaliśmy. Fundacja Chodowieckiego. No, profesor Świeszewski jest jednym ze współzałożycieli tej fundacji, no oczywiście Günter Grass, ale profesor Świeszewski od początku wiceprzewodniczący fundacji. Maciej wspominał o, mówię o profesorze, wspominał o Rolfie Szymańskim, który przez wiele lat był wybitny rzeźbiarz, członek Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie, który był szefem właśnie fundacji. No ja miałem przyjemność i mam przyjemność być członkiem zarządu, ale jeszcze chciałem wrócić do Chodowieckiego, bo myśmy próbowali przybliżać tę postać nie tylko znakomitym tekstem Pawła Hille w dwóch katalogach, które wydawaliśmy z okazji 7 konkursów, które udało nam się zrealizować w Galerii Sztuki, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, ale również na coś takiego, bo jak wystawa Daniela Chodowieckiego, jego sztychów ponad 200, które udało mi się odnaleźć we Lwowie, w dawnym Ossolineum, a dzisiaj w Bibliotece Narodowej imieniem Stefanyka, i w ponad 10 lat temu te ponad 200 prac Chodowieckiego ściągnąłem do Sopotu, jeszcze w starej galerii, pokazaliśmy je. One nie były jeszcze opracowane do końca, podejrzewam, że do dzisiaj nie są opracowane. Mówię merytorycznie, tak pokazaliśmy je troszeczkę na szybko, ale wydaliśmy katalog, który się rozszedł. Jak mówiliśmy z profesorem Świeszewskim w Berlinie na wielu zarządach Fundacji Chodowieckiego, że warto byłoby tę kolekcję lwowską pokazać również w Akademii der Künste w Berlinie, bo to jest niezwykle ważne, żeby właśnie nawet poprzez te tradycje łączenia, to co Grass powiedział, Niemcy z Polakami się tam kłócą, czy mówią, że są, że chcą być Europejczykami. A Chodowiecki był Europejczykiem według Grassa i rzeczywiście Grass ma 100% rację, mówiąc w ten sposób. Chodowiecki był Europejczykiem. A podróżując z Berlina do Gdańska, chcę tak powiedzieć, bo nie mówiłem tego na otwarciu, bo rzeczywiście Günter Grass miał rację. Weszliśmy i od razu otwieraliśmy wystawę, on nawet nie mógł na nią spojrzeć specjalnie. To jednak musiał mijać, to Hille zauważył też, musiał mijać dwie wioski rybackie, czyli po drodze, czyli Gdynię i Sopot, jadąc do Gdańska i rysując i jakby dokumentując tę podróż. Przypominamy, że był samoukiem, natomiast ja otwieram w tej chwili, niedawno ukazała się biografię Güntera Grassa, Pióra Norberta Honsch, oczywiście opublikowaną przez wydawnictwo Oskar, bo to ono specjalizuje się w wydawaniu książek Grassa, no jak się okazuje również o nim. I z tej książki dowiaduje się, że jeżeli chodzi o literaturę, to Grass był samoukiem w tej właśnie dziedzinie, ale posiada akademickie wykształcenie artystyczne. I to jest taki cytat: w języku starogreckim o zdolności plastyczne, nieodparty pęd do kreślenia na piasku znaków, ornamentów, figur określa jedno i to samo słowo grafien, ryć, które w równym stopniu znaczy rysować, co i pisać. No więc no to jest oczywiście taka ciekawostka, no ale nie wszyscy o tym pamiętają, że Günter Grass zaczynał od właśnie swoich prac plastycznych, od rysowania. I co było dla mnie jeszcze ciekawsze, panie profesorze, to, że te jego akwaforty, tak to się nazywa, tak prezentowane na wystawie, to nie są ilustracje do jego powieści, mimo że są tam postaci z jego powieści, mówimy o tym całym zwierzyńcu, absolutnie. Czyli do Idąc rakiem, bo jest rak, do Kota i myszy, bo no, są to gryzonie. To portrety wspaniałe z żoną, prawda? Tak, ale chodzi mi o ten cały zwierzyniec, który i szczurzyca, i węgorz, wszystkie te zwierzęta, które pojawiały się nie tylko w tytułach, ale także w samych tych powieściach Grassa, one są, ale to nie są ilustracje do powieści, bo one najpierw powstały, a później dopiero ten cały zwierzyniec dostał się do powieści Güntera Grassa. Chyba jest jedyne, jedna taka akwaforta, która jest ilustracją doblaszanego bębenka. Na samym początku. Prawda? Tak. Także to są takie ciekawostki, które mogliśmy byli wynieść z tej wystawy. No a sam Günter Grass, no to przypominamy, że związany z Dolnym Wrzeszczem, co dzisiaj dosyć ważne, bo jeszcze parę słów powiemy o Wrzeszczu Górnym. Coś jeszcze, panie profesorze, na temat tej wystawy, bo przechodzimy do następnej. Ale ja może bym jeszcze powiedział właśnie o tej całej idei związanej z naszą fundacją i właściwie... Bardzo proszę. O jak, gdyby takim głównym naszym działaniu, które ma zwieńczyć naszą pracę. Chodzi o powołanie Instytutu Międzynarodowego imienia Chodowieckiego, polsko-niemiecko-francuskiego, który by był takim jak gdyby miejscem wymiany i współpracy kulturalnej między Niemcami, Francuzami i Polakami. Jeżeli to się uda zrealizować, to wówczas będziemy mogli spokojnie, prawda, zamknąć tę fundację i rozpocząć zupełnie nowy etap. W tej sprawie w przyszłym tygodniu jestem w kancelarii prezydenta w Warszawie i rozpoczynamy rozmowy, które być może zakończą się jakimś sukcesem. Bo a propos tego, jak się pani spytała, czy tutaj w Gdańsku Chodowiecki jest tak znany, więc nie jest znany, bo nie uzyskaliśmy prawie żadnego poparcia, jeżeli chodzi o tą ideę i właściwie prawie, że brak zrozumienia dla tej osoby, dla tego wielkiego artysty. Ale pojawiły się zupełnie nowe jak gdyby możliwości i być może to zielone światło, które przyszło z kancelarii, da nam zupełnie nowy oddech i zrealizujemy to, co jest dla nas bardzo ważne. Bo to by dopiero nabrało zupełnie innego znaczenia, prawda? Chodowiecki jako symbol tego właśnie, co dyrektor powiedział, Europejczyka, który nie mówił o tym, że on jest Europejczykiem. On po prostu był nim. Poprzez swoje działanie, poprzez swoje myślenie, poprzez swoją pracę. A więc ta wystawa jest takim ważnym impulsem. Była takim ważnym impulsem, żeby właśnie podjąć te kroki. To, prawda? No i ta obecność Gintera Grassa, zresztą w ważnym momencie no, jego życia, bo tuż przed urodzinami tutaj przybył i tak naprawdę prywatnie, po to, żeby świętować swoje urodziny wśród swoich tutaj bliskich, znajomych z Kaszub, z Pomorza. No i później nagle na tę wystawę wchodzi, no i to już pan dyrektor przypominał, że to było dla niego pewne zaskoczenie. W razie spotkanie było rzeczywiście niesamowite i, no i nie miało wyłącznie jakiego pomorskiego, czy gdańskiego, czy sopockiego charakteru, dlatego też sporo o tej wystawie mówimy. Proszę, no to ważne, bo dyrektor. Ważne, żeby ta idea profesora Świerczewskiego była żywa i udało się ją zrealizować, bo rzeczywiście powołanie takiego instytutu, bo jak mówię, od wielu, wielu lat, od kilkunastu lat, właściwie od 22 istnieje fundacja, ale od kilkunastu lat spotykamy się w Berlinie i profesor Świerczewski ciągle mówi Berlińczykom, a w 2009 chciałem przypomnieć, zrobiliśmy z profesorem Świerczewskim wielką wystawę w Akademii der Künste. To rzadko się zdarza, żeby w tak zacnym miejscu w Niemczech polscy autorzy mogli się prezentować. Między innymi Maria Targońska była na tej wystawie, która i teraz jest obecna, ale były też dzieła Ryszarda Strejca. No i były dzieła wszystkich laureatów, a warto wspomnieć może, jak pani redaktor pozwoli, o tych laureatach, bo to jest ważne, żebyśmy ich pamiętali, proszę, tych siedmiu konkursów. Magdalena Hoffmann z Krakowa, Maria Kuczyńska, wybitna wielka rzeźbiarka sopocka, Jerzy Krechowicz, profesor znakomity, był rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Profesor Andrzeja Dudzińskiego, wspomniany tak jest, Przemysław Tyszkiewicz, który teraz otrzymał niedawno profesurę belwederską, razem zresztą z Józefem Czerniawskim z Sopotu tego samego dnia, Tyszkiewicz z Wrocławia, Anna Janik-Cieśla, związana bardzo ściśle z białoruską sztuką Małgorzata Dmitruk i Andrzej Węcławski, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To są wszyscy dotychczasowi laureaci konkursu chodowieckiego. Mamy nadzieję z profesorem Świerczewskim, że uda się jeszcze kolejne konkursy organizować. Idźmy dalej. A jeżeli można, panie profesorze? Wydaje mi się właśnie, że ta nasza fundacja pokazała właściwie całe spektrum polskiego życia gdyby artystycznego w dziedzinie rysunku i grafiki, że nie było osoby, która by uprawiała tą dyscyplinę z jakimkolwiek powodzeniem czy też działalnością artystyczną, która by nie została zaproszona przez te lata. A teraz powiemy raz jeszcze, idźmy dalej, bo już 7 minut po pół do 8 wieczorem. Oto na drugim poziomie galerii kolejna podróż galerii na wschód, bo tych podróży sporo pan dyrektor odbywał. Realizm rosyjski XIX i XX wieku z prywatnej kolekcji żelicynów żarskich. Już bardzo proszę, ekspozycję. To jest... Świetnie pani redaktor powiedziała to. Podróż na wschód, ale zarazem ze wschodu na zachód, no tak. bo dzieła rzeczywiście pochodzą z kolekcji żelicynów żarskich, znakomitej rodziny pochodzenia polskiego. Jeszcze raz to pragnę przypomnieć, bo już niejednokrotnie w audycji mówiliśmy przy awangardzie, tak, ze Słańców na Syberię. I przed ponad 20 laty żelicynowie żarscy emigrowali najpierw do Sztokholmu, a później do Londynu. I kolekcja właśnie ze wschodu do Sztokholmu, potem do Londynu, a teraz przyjechała do Sopotu. To jest druga odsłona kolekcji żelicynów żarskich. Pierwszą pokazywaliśmy w 2012 roku awangardę rosyjską, a teraz realizm rosyjski. To zasługa profesora Świeszewskiego, trzeba wyraźnie powiedzieć, jego bezpośredniej znajomości z Walerijem Żerlicynem. No a ja tę znajomość wykorzystałem, przełożyłem, że tak powiem, na to, że ta wystawa mogła w Sopocie się pokazać. No, z odbiorem prac realistycznych mamy pewien problem, chociażby dlatego, że przeszliśmy sami przez szkołę. Mówimy o odbiorcach oczywiście realizmu socjalistycznego. Oczywiście te prace z tym realizmem nie mają nic wspólnego, bo to XIX i początek XX wieku, jeszcze sprzed rewolucji są to prace. Niemniej rzeczywiście niektóre zachwycają i no, może nie zawsze chcemy się tego przyznać, ale rzeczywiście robią ogromne wrażenie. I zazwyczaj na tego typu spotkaniach omawiamy po jednej ulubionej pracy. Jeżeli pan profesor ma jakąś ulubioną, to bardzo proszę, jeśli nie, to ogólnie o tym odbieraniu realizmu rosyjskiego. Znaczy ta wystawa malarstwa rosyjskiego realistycznego jest niezwykle taką optymistyczną wystawą, prawda? Jak tam się wchodzi, tam nie ma żadnych jakichś takich wielkich napięć, to wszystko jest jakieś takie bardzo radosne, w sumie... Lub nostalgiczne, bo dużo tak, zimy. Nostalgia połączona z jakimś takim dla mnie niezrozumiałym chwilami stanem takiej prawie że euforii. Ja mam tam parę swoich ulubionych pięknych obrazów, szczególnie ten las autora, zaraz muszę, stolica, las 1906 roku, jak się wchodzi na wejściu, ten piękny pejzaż z drzewami, który gdzieś tam przypomina mi Wyspiańskiego w jakiś sposób. Aha. Oczywiście to są skojarzenia bardzo odległe, ale nasuwają mi się one. Parę portretów, które tam zobaczyłem, które mnie urzekły, też jakieś szalone obrazy połączone z wyobraźnią, które zaskoczyły mnie swoją wirtuozerią i techniką, ale tak ogólnie podsumowując tą wystawę, to mogę powiedzieć, że jest to wystawa taka na odpoczynek jak gdyby, mm-hmm. prawda? Zresztą dzisiaj tłumy odwiedzały te wystawy. No właśnie, to jest zadziwiające. Ale to jest też fantastyczne, że teraz w tych czasach tego napięcia polsko-rosyjskiego pokazujemy sztukę rosyjską i bez żadnych oporów przychodzą ludzie, entuzjastycznie to odbierają. Co to znaczy właśnie ta europejskość? Podejście do sztuki jako tej dziedziny, która łączy ludzi, a nie dzieli, prawda? I to mieszanie polityki do sztuki, wydaje mi się, po prostu zawsze powodowało potem tragedię i nic więcej. Ja jestem szczęśliwy, że nam się udało tą drugą wystawę ściągnąć do Sopotu. Trzecia będzie w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że to przybliży ludziom tutejszym też i sztukę rosyjską, która jest sztuką wielką. No, kto bywa w tej galerii, to może zauważyć na przykład autora, którego już widział niedawno, czyli Ajwazowskiego. Jest taki ładny, malutki, taka mała sepia. No właśnie, to coś niewiarygodnego, że takie maleństwo budzi rzeczywiście ogrom. Ale on jest zupełnie inny, prawda? Ja po prostu byłem zdziwiony, jak zobaczyłem, że to jest Ajwazowski, stanąłem. Proszę go poszukać, jak państwo przyjdą. Ten portret, nie pamiętam też w tej chwili niestety nazwiska, ale jak się nazywał? Iwanowa chyba, prawda? Tej kobiety siedzącej na fotelu z tymi sygnetami z tyłu, z tym pejzażem. To też urzekające, to jest jakieś że zupełnie... Że tak Rosja też kiedyś była. Tak. Prawda? I tam się czuje tą Rosję, tego Czajkowskiego, Korsakowa, to jest zupełnie inny świat, tak. Niezwykły. Tak, tak. No i też jest szkoła Ajwazowskiego, żeby wrócić do Ajwazjana, który tutaj gościł w Sopocie. Pan dyrektor, jego ulubione prace? No i chciałem zwrócić uwagę na taki obraz wnuka Ajwazowskiego, Hansena, który bardzo przypomina w klimacie właśnie dziada Ajwazowskiego. Natomiast są dwa dzieła tego Hansena i to drugie już rzeczywiście, bo to pierwsze jest z 1900 roku, kiedy dziad umierał. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na taki obraz Julia Klevera. Natychmiast mi się spodobał. Też jak profesor, tylko profesor mówi o autorze, który się nazywa Stolica, natomiast ja mówię o Kleverze i też las. Przepiękny, wspaniały, wielki obraz z przepięknym światłem księżyca. No, coś niesamowitego. Podoba mi się też oczywiście Riepin z portretem starca. Niezwykle znany obraz. Piękny tak. obraz. Taki emblematyczny rzeczywiście. Tak. Muzealny, prawda? Ja zwróciłam uwagę z kolei, panie profesorze, panie dyrektorze, zwróciłam uwagę na pracę nieznanych artystów, to znaczy bez nazwisk. Jest taki nieznany rosyjski artysta, który namalował Do domu przez śnieżycę. Niezwykły obraz z 1912 roku, olej na płótnie. Jest w tym jakaś taka niezwykła subtelność przy całej tej realistyczności zimy i tych twarzy kobiety i dziecka. Jest coś tak subtelnego, tak powiedziałabym nawet nowoczesnego w tak. tym pejzażu, no zarazem pejzażu, no, pejzaż zimowy w tyle, że ten obraz mnie niezwykle zachwycił. Mówimy o nich, bo państwo jeszcze mają szansę obejrzeć tę wystawę, także proszę, jeżeli mają państwo ochotę, naszymi śladami też podążać. Też są rysunki na przykład nieznanych artystów, czyli niepodpisane w jednej ramie, w takiej niszy mogą państwo zobaczyć. Niezwykła precyzja. Mistrzostwo. I też taka subtelność. Tam cały czas ta subtelność w tych pracach, o których ja mówię, bo niektóre są dosyć toporne, ale no to tyle. Ale jeszcze trzeba wspomnieć Piotra Konczałowskiego, twórcy znakomitego, który i w 2012 był także na wystawie, a teraz te jego akty kobiece, kilkanaście znakomitych rysunków. No widać wielkie mistrzostwo Piotra Konczałowskiego. No i tak, proszę państwa, będąc dzisiaj w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, będąc w Lec Art Café, czyli w kafejce galeryjnej, gdzie pani Ola specjalnie do nas została, bo przecież kafejka o tej porze, przynajmniej o tej porze roku, nie jest czynna. No i schodzimy na poziom zero, to w nomenklaturze pana dyrektora, w mojej na poziom pierwszy. No i tam jest ta głębia ostrości, którą otwiera zdjęcie ikona znowu. W wersji tapety. Jest taka gigantyczna tapeta. Proszę sobie wyobrazić, jest rok 1967. Tadeusz Kantor, tak, prezentuje swój happening. Wchodzi do morza, na schodki takie przeniesione do tego morza i dyryguje falami, a widzowie w takim jednym rzędzie siedzący na leżakach obserwują ten jego happening. To jest panoramiczny happening morski Tadeusza Kantora. Jest to zdjęcie oczywiście odbite i stworzona na jego podstawie, czy z niego tapeta Eustachego Kosakowskiego. Proszę kupić, przepraszam bardzo, nie mogę do tego zachęcać, przynajmniej spojrzeć do katalogu, który towarzyszy tej wystawie Głębia Ostrości. Tam jest bardzo ciekawy artykuł na temat autora tego zdjęcia. Mało znanego, bo on wyemigrował w latach bodajże 70. z Polski. A tutaj prezentuje nie tylko tę tapetę, no przepraszam, że mówię w ten sposób, ale również 12 apostołów. To też emblematyczne zdjęcie, bardzo trudne, znaczy zdjęcia, 12 wielkich fotogramów. Bardzo trudne do odczytania, w odbiorze też, no bo trochę nudne, ale no to ma sens dla kogoś, kto kocha fotografię, to jest wielka przygoda. Panie dyrektorze, dyrektor Wielkowski. Fotografia zdobywa bardzo wielu zwolenników, dzięki między innymi takim kuratorom i znawcom fotografii jak Adam Mazur, który u nas jest kuratorem tej wystawy Głębia Ostrości. Postanowił przygotować, oczywiście zawsze to będzie subiektywny wybór. Akurat kiedy prezentowaliśmy niejednokrotnie pracę z kolekcji Cezarego Pieczyńskiego, który przecież jest wybitnym kolekcjonerem polskiej fotografii, nie tylko polskiej, bo i światowej, to no, możemy być zaskoczeni, że akurat Adam Mazur no, pewnych nazwisk nie wybrał, ale wybrał nazwiska naprawdę znakomite i mam nadzieję, że oprócz Kosakowskiego, o którym pani redaktor wspomniała, o wielu autorach będziemy mogli w jakiejś kolejnej audycji wspomnieć. No oczywiście jest Tadeusz Rolke, jest Dłubak, jest Zofia Kulik, no, nazwiska znane, rozpoznawalne. Poza Kosakowskim, który być może rzeczywiście przez tę swoją emigrację jest mniej znany, no ale z kolei wykonał te emblematyczne zdjęcia. Może nie zawsze wiemy, kto je zrobił, natomiast zdjęcia mogą być Państwu znane. Zresztą no, przykra przygoda spotkała ten happening kantora, sfotografowany, bo dostały się one na opakowanie chipsów gdzieś w Anglii. No i to, nie, no to jest tak, to jest XX wiek, bo to jeszcze było w XX wieku, jak sądzę. Ale Mona Lisa też jest na opakowaniach czekoladek. No, także... ale czekoladka szlachetniejsza niż taka, taki pokrojony ziemniak wysuszony z solą. Na wielkiej retrospektywie teraz Duchampa właśnie w Paryżu Mona Lisa z tymi domalowanymi wąsami stanowi główne dzieło, przed którym ustawiają się potężne kolejki. No, w każdym razie, proszę Państwa, Polska jest absolutną potęgą, jeżeli chodzi o sztukę fotografii. Przypomnę naszą rozmowę z Krisiem Nidentalem jakieś 2 tygodnie temu. Za tydzień, w poniedziałek, odwiedzi nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej inny, no, mieszkający za granicą artysta fotografii, pan Ryszard Chorowicz, gdyż ukazała się jego autobiografia. No i będziemy się właśnie z Ryszardem Chorowiczem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 24 od 19 spotykać. Także jeżeli mają Państwo ochotę do nas wpaść, to są Państwo pierwsi zaproszeni. Proszę zadzwonić do Wojtka Dorosza 22 333 33 33. Pierwsze chętne osoby, które chciałyby spotkać się z panem Ryszardem Chorowiczem i myślę, że wielu wybitnych fotografów, jego kolegów pojawi się na tym spotkaniu. No, powiedziałam, że jest potęgą fotografii, jest też potęgą plakatu i tak mieliśmy zakończyć. Ryszard Chorowicz miał indywidualną wystawę przed kilkunastoma laty właśnie w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, był osobiście na otwarciu. Tak jest. No a teraz zapowiedzmy to, co wydarzy się 27 w tej oto galerii, panie dyrektorze. Dyrektor Zbigniew Buski. To będzie ostatnia odsłona legend polskiego plakatu. Dzieło i postać przygotowywanych przez kuratora Schuberta z Poznania. Jan Lenica. Wielka postać nie tylko plakatu, ale również filmu dokumentalnego, znakomity twórca, animacji. Znakomity profesor, tak, animacji. Dużo dowiedziałem się o Lenicy, będąc w sierpniu w Berlinie, od Andrzeja Nowackiego, który towarzyszył mu do ostatnich dni życia właśnie w Berlinie, bo Jan Lenica tam był wykładowcą, profesorem. Spotykali się, przyjaźnili. No, Andrzej Nowacki opowiadał fantastyczne historie związane z Janem Lenicą. Cieszę się, że po Tomaszewskim, młodożeńcu świeżym i Cieślewiczu możemy pokazać kolejnego giganta polskiego plakatu, ale jak mówię, nie tylko plakatu. Zawsze marzył o malarstwie Jan Lenica, chciał się wzorować na ojcu Alfredzie, ale no, został uznanym twórcą plakatu. Za 2 tygodnie mamy nadzieję tutaj spotkać się ponownie i porozmawiać o tym wielkim artyście. No i domknąć zarazem ów cykl, który śledziliśmy od samego początku. No i to rzeczywiście jest, no, wspaniała inicjatywa Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, żeby pokazać całą tę drogę polskiej szkoły plakatu. Bo nie tylko polska szkoła fotografii, nie tylko polska szkoła filmowa, nie tylko polska szkoła i tak dalej, ale również ten plakat, grafika, animacja przecież, właściwie początki takiej współczesnej animacji. Są trójmiejskie fascynacje magazynu, proszę Państwa. Byliśmy dzisiaj poniekąd w Dolnym Wrzeszczu, bo oczywiście Ginter Grass, a tymczasem, no dobrze, posłuchajmy, oto Marta Bednarska z Instytutu Kultury Miejskiej, naturalnie w Gdańsku. Magazyn bardzo kulturalny. Dobry wieczór. W Górnym Wrzeszczu trwa właśnie festiwal Narracje. Czekamy na drugą wycieczkę z przewodnikami, które co 20 minut startują spod Nowej Synagogi na ulicy Partyzantów i do północy możemy odwiedzać instalacje artystyczne, które odkrywają Wrzeszcz i jego historię na nowo. Kuratorami festiwalu organizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej i Gdańską Galerię Miejską już po raz szósty są Anna i Adam Witkowscy, którzy zaproponowali koncepcję kuratorską Mędrzec i Duch. I to właśnie pomiędzy tym Mędrcem a Duchem rozpościera się też teren festiwalowy. Rozpoczynamy właśnie spod Nowej Synagogi, spod Miejsca Ducha, a kończymy 90-minutowy spacer na Politechnice Gdańskiej, w Centrum Nanotechnologii w Klubie Festiwalowym. Do tego klubu festiwalowego też Państwa serdecznie zapraszam. Już o 21:00 zagra tam meksykański muzyk Murkow, którego właśnie już słuchamy. Jego kompozycje łączą świat dźwięków akustycznych, analogowych i cyfrowych. On balansuje między takim minimalizmem, aż po takie utwory, przy których mimowolnie się ruszamy. Narracje to są opowieści o Gdańsku, bardzo szczególne, za pomocą sztuki, nade wszystko instalacji, w przestrzeni publicznej. One głównie w poprzednich latach były na terenie centrum Gdańska, czyli na Dolnym Mieście, na Długich Ogrodach, na Głównym Mieście i Starym Mieście oraz w okolicach stoczni. W tym roku razem z kuratorami, którzy tworzą i mieszkają we Wrzeszczu, przenieśliśmy się do tej dzielnicy i zaproponowali oni bardzo dobry zestaw polskich, znakomitych artystów. Skoro zbliża się godzina 20, to znaczy, że jeszcze parę godzin przed nami w nocnym Gdańsku, Górnym Wrzeszczu. Tak, jeszcze 4 godziny, o 20 ruszy kolejna wycieczka z przewodnikiem, ale też zapraszamy do zwiedzania instalacji samodzielnie. Mamy przygotowane specjalne mapki festiwalowe oraz aplikacje na urządzenia mobilne bezpłatną do pobrania i przy każdej instalacji są stędy z opisaną koncepcją i tym, jak ona odnosi się do tego miejsca, w którym ją znajdujemy. Są to bardzo nietypowe miejsca. Na przykład wnętrze już nie działające sklepu, budynku, który niedługo będzie przeznaczony do rozbiórki. Także możemy po raz ostatni zobaczyć takie miejsca i to w zupełnie nowym wymiarze nadanym przez artystów. A teraz do klubu. Tak, meksykański muzyk Murkow o 21:00 zagra koncert w Centrum Nanotechnologii, gdzie serdecznie zapraszam. To jest niezwykła okazja, by go posłuchać, by ruszać się w takt jego muzyki. Bardzo dziękujemy za zaproszenie na wyprawę po Górnym Wrzeszczu, ale proszę się nie obawiać, na całej trasie są podobno koksowniki. Proszę Państwa, pierwsze po dwumiesięcznej przerwie na Warszawę i Polskę Południową wydanie magazynu z Sopotu, z Państwowej Galerii Sztuki. Sopotu jakże nostalgicznego i pięknego o tej porze roku jest nowa fontanna na przykład na Placu Przyjaciół. Ja bardzo lubię fontanny, a szczególnie kiedy są kolorowo podświetlone i są. Magazyn Andrzej Dubas zrealizował w Let's Art Café. W Trójce Agnieszka Łukasiewicz i Wojciech Dorosz dyżurowali. Przypomnę, że Wojtek rozdaje zaproszenia na spotkanie z Ryszardem Chorowicem w przyszły poniedziałek 24. Ja, Barbara Marcinik, wrócę tutaj, mam nadzieję, na wystawę Lenice. Jak już powiedziałam, pan dyrektor Zbigniew Buski podejmował nas z Państwowej Galerii Sztuki. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. A gościem specjalnym, panie panowie, był pan profesor Maciej Świeszewski. To duży zaszczyt i przyjemność gościć pana profesora. Dziękuję bardzo. Mamy taki plan niecny, żeby kiedyś porozmawiać o pańskich uczniach. Skoro profesor, to musi mieć jakichś uczniów. A rzeczywiście jest o czym porozmawiać. Naprawdę, bo wiele sukcesów odnoszą międzynarodowych ostatnio. No to uczynimy to, mam nadzieję. Dobrze, z wielką przyjemnością, bo jest się czym chwalić, jeśli chodzi o malarstwo. No, no a tymczasem tyle tak cichutko, cichutko Murkow i tak właśnie zagra, myślę, że trochę głośniej jednak, w Centrum Nanotechnologii